بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. صفة زوتي كمليف أستحق الله سبحانه وتعالى، سلام سلام زمشوتي متموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زين صحابازي نا واسلموت تقيم فوتا متومي هذه السيكو يا قيامة تتمون الله سبحانه وتعالى أتجالين وغنو اللهم آمين. تقيم لنا درس لكتاب الأربعون الولدانية التقيم لك الشيخ محمد بن سليمان المهنا رحمه الله تعالى. ليو ترافيكا كما يفسم مؤلف رحمه الله الحديث الثاني والعشرون حديث يا إشرين نمبيلي حديث يا إشرين نمبيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجاء يتقضاه وأغلظه، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. والحديث متفق عليه. كما ألف رحمه الله أكلت حديث يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابه huyu anasema kana li rajulin ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dainun, kuna bwana mmoja ambaye mtume wa Allah alikuwa na deni yake, mtume wa Allah alikuwa na deni ya bwana huyu. Fajaa yataqadahu au yatlubuhu minhu, huyu bwana akaja kumdai ile deni, akaja kumdai ile deni ambayo kampa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa aghlaba, lakini bwana huyu kipindi yuko na mdai mtume akawa amepandisha sauti, sababu mtume wa Allah alikuwa anakopesha. Kuna wakati walikuwa wanakuja mafakiri kumwomba mtume wa Allah, mtume hana, anakopa kisha anampa ule fakiri. Kuna kipindi kama mwanadamu ilikuwa nafikia wakati wa kulipa deni, mtume hajapata. Yani kuonesha namna gani mtume wa Allah alikuwa na maisha kawaida, alikuwa na maisha kawaida, na ndio mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ni wangapi ambao wanawadharau maduati madhalili, labda awana wana kile kidogo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, mtu anawadharau sha. Kwa huu bwana alipokuja kumdai mtume deni yake, akamdai kwa kupandisha sauti na hasira. Fahamma bihi ashabu nabi sallama, ay fa ahzana bihi masuhaba, ili jambo likawahuzunisha masuhaba, ili jambo likawahuzunisha masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, wakataka kumshambulia bwana huyu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema da'uhu, muacheni. Fa inna li sahibil haqqi maqala, yule ambaye ni mwenye haki yake ana usemi. Ana katika tabia za mtume wa Allah, kwanza alikuja kwa picha ya kosefu wa adabu kwa mtume wa Allah, anamuomba deni lake mtume wa Allah kwa sauti kubwa. Masuhaba wanataka kumvamia mtu huyu, mtume anamwambia muacheni, yule mwenye haki ana usemi. Sawa. Kwa muallifu akaleta sharha akasema ishtara nabii sallallahu alayhi wasallam ba'iran min rajulin, mtume sallallahu alayhi wasallam aliuza ngamia kwa bwana mmoja. Sawa. Wattafaqa ma'ahu ala an yu'tiyahu thamana ba'da muddatin min az-zaman, kisha mtume akakubaliana naye kuwa atamlipa deni lake au thamani ya hiyo ngamia kwa muda fulani. Sawa. Falamma madat almuddatu azzamaniya, ule muda ambao walikuwa wamekubaliana kwa atamlipa ulipomalizika sasa ule muda. Sawa? Jaa rajulu liyakhudha almala min an-nabi sallama, yule bwana akaja kuchukua mali yake kwa mtume wa Allah. Sawa? Fadakhala alayhi wa talaba minhu almal bighadabin wa rafi'i sawtin, yule bwana akaingia kwa mtume kumomba mali yake kwa hasira na huku akipandisha sauti, anaenda kumdai mtume wa Allah. Falamma sami'a as-sahabatu kalamahu, masahaba waliposikia maneno ya yule bwana, sawa, ghadibu minhu wakadu an yadribuhu, masahaba wakakasirishwa na jambo hilo, bali wakataka kumpiga yule bwana. Sawa? Liannahu lam yataaddab bil adab al kamil ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtu akutumia adabu iliyokuwa kamili pamoja na mtume wa Allah. Hata mtu wa kawaida hawezi kuja kumdai katika njia kama hiyo. Mtu wa kawaida hawezi kuja kumdai katika njia kama hiyo ya kupandisha sauti, nipe nini. Kwa hiyo bwana akutekeleza adabu iliyokuwa kamili mbele yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona masahaba zake wataka kumvamia yule bwana, mtume akamwambia masahaba, da'uhu ay utrukuhu, mwacheni. Fa inna li sahibi al-haqqi maqala, ay ma dama yutalibu bihaqqihi, madam yule bwana anaomba haki yake, fa inna lahu al-haqqa fi an yatakallama ala rahatihi, basi ana haki ya kuzungumza kwa utulivu anachokitaka. Mwacheni azungumze anachokitaka kwa utulivu wake. Sawa? Wa min hadha alhadith nastafidu fa'idatan muhimma, katika hii hadithi tunastafidi au tunafaidika ndani yake faida muhimu. Tanfa'una fi ta'amulina ma'an nas, faida ambayo itatunufaisha sisi katika kuamiliana na watu, faida ambayo itatunufaisha sisi katika kuishi na watu. Sawa? Ala wa hiya, na faida hiyo, anna al-insana idha kana yutalibu bihaqihi, kama mwanadamu anakuja kuomba haki yake. Sawa? Fa inna alaina an nastami'a ilayhi, ni juu yetu sisi kumsikiliza. Sawa? Wa anna tamma bi kalamihi, bali tujihitamu na maneno yake, bi maana maneno yake ambayo anakuja nayo tuyachukulie kuwa yana faida, kwa sababu anakuja kudai haki yake. Sawa? Wa alla nu'akhidhahu in rafa'a sawtahu au takallama bi shay'in min al-ghadab, na wala tusimchukulie kosa ikiwa kama atapandisha sauti au akazungumza kwa hasira, tusimchukulie kwa anakosa. Sawa? Wabiltizamina bihadha aladab alnabawi au bihadha aladab alnabawi, kwani sisi lazima tulazimiane na hii adabu ya utume aliyokuwa nayo mtume sallama. Tukilazimiana kwa kulazimiana sisi na adabu hiyo, taswilu alhuququ ila ahliha, basi haki zitawafikia kwa husika. Ikiwa kama tutalazimiana na hii adabu ya mtume sallallahu alayhi wasallama, basi haki zitawafikia wahusika. Wataqillu bainana almushkilat, na matatizo baina yetu yatakuwa machache. Sawa? Walkhilafat, na zile tofauti vile vile zitakuwa chache. Walkhusumat, na mizozano itakuwa vile vile michache. Ikiwa kama tutafanya nini, tutalazimiana na hii adabu aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu anapokuja kukudai labda pesa zake, akakosa subira, akapandisha sauti, na wewe usipandishe sauti, la, mvumilie, uwe na subira, uwe kama kisi mtume wa salama alivyofanya kwa huyu mtu. Leo msisimame, unamdai baba yetu hivyo, tutakuonesha. Kwa nini? Na subira, msome alivyokuwa mtume wa Allah. Sawa? Alivyokuwa mtume wa Allah, anapokuja kudaiwa, anawaambia aje maswahaba ambao anataka kumvamia mtu ambaye alikuja kudai. Tayib. Kisha muallif rahimahullah kataja alhadithu thalithu wal ashrun, hadithi ya 23, an abi qatada radhiyallahu anhu qal, sahaba huyu abu qatada anasema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, man sarrahu ay yunjiha au ay yunjiyahu Allah min qurabi au min qurabi yawm al-qiyamah, yeyote ambaye anayetaka Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe kutokana na matatizo ya siku ya kiyama. Falyunaffis ay falyufarrij an mu'sirin, basi amfariji, amsaidie yule mwenye mazito, yule ambaye anataka Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee au amuokoe kutokana na matatizo ya siku ya kiyama, basi hapa duniani amsaidie nani? Mwenye uzito, sawa? Au yadu anhu, yadu anhu alwad'u, kama tukafutia kuna kwenye sharhu, alwad'u ni mfano mtu mempa dini yako, kisha ule mtu ukamsamehe ile deni au ukampunguzia ile deni, ukasema mimi yo deni uko na kodi 10,000 nipe 5,000, hii ndo alwad'u, bimaana unamrahisishia katika kile ambacho alimkopesha. Au inazika nyaka katika maana ya kumcheleweshea. Mlipatana, nitakulipa siku hii na hii. Wako na siku ile nafika, hajakuwa na hela, anamwambia basi na kuongeza mwezi mwingine. Ndio alwad'u. Sawa? Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم anasema yeyote ambaye anayetaka Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe kutokana na matatizo ya siku ya kiyama, basi amsaidie yule mwenye uzito. Hapa duniani, labda jirani yako anadaiwa pesa za nyumba, wewe una pesa, unasemaacha basi mimi kuendelea uzito kwa kulipia hata mwezi mmoja. Au labda ndugu yako ana chakula, unasemaacha basi mimi chakula cha leo nikupe mimi ukule na familia yako. Eh? Na mengine, labda mtoto wako mmoja, mimi na nipe mtoto wako mmoja, masala ya shule mimi ndo tahusika nayo. Takuwa namlipia mimi shule na mzee na mambo ambayo yanasukumana na shule yote. Unamwendelea uzito. Sawa? Au kama umemkopesha jambo fulani, mpunguzie ile deni au muachie ile deni au muongeze siku za kuilipa. Kwa hiyo sharih anasema yaumul qiyama huwa al-yawmu alladhi yuhasibu Allah fihi al-ibada. Siku ya kiyama ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawahesabu waja wake, sawa? Wayunaqishuhum ala a'malihim, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawanaqishi viumbe wake kutokana na matendo yao, sawa? Wayujazihim bima qaddamu min khairin wa sharri, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa yale ambayo waliyatanguliza hapa duniani, sawa, wewe ya khairi au ya sharri, mtalipwa siku ya kiyama. Wayahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun, bali Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu baina ya waja wake kwa yale ambayo walikuwa kitofautiana kwayo. Wayamuru bihim ila aljannati au ila an-nar, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha baadhi yao waingie peponi, wengine waingie motoni, sawa? Fi hadha al-yawm au fi hadha al-yawm al-'azim yashtaddu al-qarb 'ala an-nas, katika siku hii ambayo ni kubwa, ambayo ni siku ya kiyama, matatizo kwa watu yatakuwa mazito zaidi. Lima yakunu fihi min al-ahwal al-'ajiba, kutokana na siku hiyo patakuwa ahwali ambazo ni za ajiba, ambazo zinastaajabisha sana siku hiyo ya kiyama. Wal ahwal al-'azima, al-ahwal bimaana ash-shadaid, na vile vile patakuwa shida kubwa sana siku ya kiyama, sawa? Faman arada an yunjiyahu Allah min tilka al-ahwal wal-qurubat yawm al-qiyama, yeyote ambaye anataka Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe kutokana na shida na matatizo ya siku ya kiyama, falyunaffis anil mu'sirin, basi awasaidie wale ambao wana mazito, wale ambao wana mazito hapa duniani awasaidie. Au yadau anhum, katlu fa tafsiri neno yadau anhum, vile vile nadhani muallif amezungumza, ama tutakuja kuyaona insha Allah. Kwa hiyo anasema watanfisu anil mu'sirin walwad'u anhum, kuwarahisishia na kuwasaidia wale wenye mazito na kuwafanyia wad'u a'malun saliha au a'malun salihatun jalila, ni matendo yaliokuwa mema tena mazuri. Walakinaha mustahabba, lakini matendo hayo ni mustahab, walaisat biwajiba, sio wajibu. Kumsaidia mtu, kumondolea matatizo mtu ni jambo la ambalo linapendeza, lakini sio lazima, sawa? si kwamba eti au kumsaidia mtu unapata dhambi. Ni jambo ambalo mustahab, linapendeza. Sawa? Wadhalika bi an yuajjila au naam, wadhalika bi an yuajjila al-insanu al-mutalabata bilmal alladhi lahu ala akhihi. Sawa? Kwa ni mtu acheleweshi kumuomba mali ndugu yake, bimana mali ambayo anayomdai. Ndio maana alwadhu hapa na tafsiri alwadhu sasa. Wadhalika bi ay yuajjila al-insanu al-mutalabata bilmal alladhi lahu ala akhihi. Ni mtu acheleweshe kumuomba ndugu yake ile mali yake ambayo yuko nayo. Wa hadha huwa at-tanfis. Nani vile vile katika tanfis, katika kusaidia. Sawa? Au yatanazal an akhdhi dhalika almali kullihi au ba'dahu. Au aache kuchukua ile mali yote au baadhi yake. Bimaana mtu ambaye alikukopesha mali yake. Hii tunaitaja mwanzo ni tamfisi. Ama hii ya pili ndio alwadhu. Anasema au yatanazal an akhdhi dhalika almali kullihi au ba'dahu. Mtu labda unamdai, kisha ukamwachia, ukatanazal, ukamwachia, ukaacha kabisa zile mali kuzichukua, ukamwambia mimi ile deni naiacha, au ile deni nipe nusu. Wa hadha huwa alwad'u. Ndo neno alwad'u ndo maana hii hadithi hapa. Au yad'u anhu, mtu ambaye unamdai ukamwachia ile mali yote au ukachukua nusu. Sawa? فإذا اقترض منك أحد قرضا, ikiwa yeyote atakayekuomba deni, atakayechukua deni kwako. Sawa? ثم حل الأجل, بمعنى ule muda wa kulipa deni ukafika, ndio hal al-ajal. Sawa? Ule muda wa kulipa ile deni ukafika. Wa alimta annahu mu'sir la yastati'u at-tasdid, ukatambua ya kwamba yule mtu ana uzito fulani wala hawezi akalipa, ana uwezo wa kulipa. Atasdid ni kulipa deni. Saddada bimaana alilipa deni. Sawa? Kwa hiyo siku ile ya kulipa, labda alimkopesha mtu, siku ya kulipa ikafika, ukatambua huyu bwana, japokuwa siku ambayo tumekubaliana imefika leo kweli, lakini naona ana pesa. Sawa? Anasema mualifu rahimahullah, fa amhilhu, mcheleweshe ile deni. Sawa? Mwambie basi leo medama una deni au una cha kunilipa, na kucheleweshia, nakupa mwingine mwezi mmoja, utafute polepole inshallah. Sawa? Au samihuhu, au msamee. Sawa? Watanazal an haqqika kullihi au ba'dihi. Utanazal bima ile haki yako yote uiache au baadhi yake. Mwambie hivyo na mazito, basi mimi nakuachia deni yote, au ile deni gawa mara mbili, utanipa mimi nusu, nusu nakuachia kama sadaqa. Sawa? Fa in fa'alta, ikiwa utafanya hivyo, fa anta ala khairin adhim, basi wewe uko katika khairi iliyokuwa kubwa. Wa yurja laka najatu min kurubati yawm au min kurubati alqiyama, bali kuna matarajio makubwa kwako wewe kuokoka kutokamana na matatizo ya siku ya kiyama. Walfauzu bil janna, na vile vile una matarajio makubwa ya kufaulu wewe kuingia pepuni. Waridwa min Allah, na vile vile una matarajio makubwa ya kuridhiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii yatufunza faida hizo. Yeyote ambaye anataka Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama amuokoe kutokamana na matatizo ya siku ya kiyama, basi awasaidie watu, au kile ambacho anachowadai awarahisishie, ima awacheleweshe siku za kulipa au. Lakini leo tunafanya kinyume. Leo mtu ukimpa deni ndo anakutilia uzito, hasa wafanya biashara. Nguo ukichukua kashi ni 10,000, ukichukua deni 15,000, yani sisi tunatilia uzito. Unaona? Na ndo hali iko leo. Sababu hizi nguo zangu ni cash, lakini ukichukua deni ya wiki mbili unazidisha hizi na hizi na hizi. Hili jambo alifai. Sawa? Jambo hili alifai. Kisha muallif rahimahullah akaleta alhadith arrabi wal 20, hadith ya 24, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallama man ghashshana falaysa minna, wal hadith rawahu Muslim. Sawa? Ghish maana yake nini? Ghish fanakusema alghishu filim au filim mtihani. Sawa? Maana yake an yaktuba at-talibu fi waraqatil ijaba ma yanquluhu min jarihi au min waraqati ma'ahu huwa. Ndio maana ya ghish. Ukisema huyo jamaa alighishi kwenye mtihani, bimaana ni mwanafunzi ameandika majibu kwenye karatasi yake ya majibu akinukuu kwa mwenzake. Sawa? Anatazama kwa mwenzake ndio anaandika, au labda anaandika iko na karatasi ambayo iko nayo. Hii ndio maana ya ghish kwenye mtihani, bimaana ni kuiba. Sawa? Na ile jambo ni haramu, haijuzu kwa mwanafunzi kuiba kwenye mtihani, na vile vile haijuzu kwa mwalimu kumwachia mwanafunzi anapoiba kwenye mtihani. Mwalimu akimwona mwanafunzi anaiba kwenye mtihani, kuna karatasi akamwachia, kunachangia dhambi. Bali lazima mwalimu achukue ile karatasi aichane na mpe zero kabisa, amwambie toka. Sawa? Vile vile al-ghash au al-ghash, ni nani ghash? Ghash ni mtu gani? Alladhi yaghishu an-nas, ni yule mtu ambaye anawaiba watu. Wayakhda'uhum, na anawadanganya na wakadai watu. Sawa? Sawa. Kwa al-ghishu ina maana ya khida', wa ghadai watu au kuwadanganya watu. Vile vile ghishu ina maana ya khiana. Sawa? Vile vile ghishu ina maana idharul mahabba wan nasiha wa idmaru al-batil. Ghish vile vile ni ukipindi mtu anadhihirisha mapenzi kwa mtu fulani, anadhihirisha mapenzi kwa anakupenda, lakini ndani ya moyo wako hakupendi. Hivi vile vile ni ghish, unamfanyia mtu ghish, unamuonesha kwa unampenda sana, kumbe ndani ya moyo umpendi. Vile vile ni ghish. Sawa? Tayeb. Vile vile ghish ni mtu anamnasihi mtu jambo fulani, lakini ndani ya moyo wake alifanyi. Viveni ghish. Sawa? Au vile vile ghishi, mkisema ghashahu, bimana zayyana lahu ghaira almaslaha, mtu anakupendezeshia kitu ambacho ndani yake kina maslahi, anakupendezeshia kitu chi kitu kadha wa kadha wa kadha, mashallah, yeye mwenyewe anajua kama kile kitu kina ndani yake maslahi, lakini yeye anakupambia. Vile vile ni ghishi. Sawa? Kwa mtume anasema man ghashana falaysa minna, yeyote mwenye kutufanyia ghish hayuko pamoja nasi. Sawa? Kwa anasema sharih, kana nabii sallama yamshi fi suqin min aswaq almadina fi yawmin matir. Siku moja mtume alikuwa anatembea kwenye soko ya Madina, au katika soko miongoni mwa masoko ya Madina. Kipindi hicho ilikuwa ni zama za mvua au masiku ya mvua. Wa bainama huwa yasiru fi dhalika as-suq, kipindi mtume yuko anatembea kwenye hiyo soko, marra ala rajulin yabi'u subratan. Subra ni aina ya kitu ambacho kinawekwa ndani yake chakula, katika lugha nyingine inaitwa kumatun. Subra ni kitu ambacho inaweza kuwa ni mfuko au kitunga au sijui kapo. Sawa? Almuhim, kwa mtume sallama sharu anasema marra ala rajulin yabi'u subratan min at-ta'am, alikuwa yuko na chakula kiko ndani hiyo subra ambacho anafanya nini, anauza. Sawa? Kalqamhi wa nahwihi, mfano ngano na mfano wake, alikuwa anauza hiyo bwana. Wa kana al-mataru qad asabaha, chakula hicho kilikuwa kilipatwa na nini, na mvua. Bi maana mvua ilikuwa imekinyeshea, imenyesha kwenye ile chakula chake. Faballala bilma, kile chakula kikawa kimebanana na nini, ballala bi maana kikakusanyika na maji kile chakula. Sawa? Fama kana min arrajuli illa an akhfa dhalika albalal, huyu bwana akuona cha kufanya isipokuwa ni yeye alificha ile tatizo. Unaona ile kasoro yule bwana kaificha. Waja'alahu fi asfa au fi asfali subra, kile chakula ambacho kilibanwa na maji akakiweka chini kabisa ya nini, ya ile subra, bi maana kile ki ule mfuko au kile chombo ambacho kiko ndani yake ile chakula, kile chakula ambacho kimeroana akaweka nini chini, alafu kile kizuri akakiweka juu. Li alla yarahu nnas, ili watu wasiwezi kukiona. Sawa. Sha'ara nabiyyu sallama bi anna fi hadhihi sil'a aiba, mtume akahisi kuwa katika biashara hii kuna aibu ndani yake. Sawa. Fa adkhala yadahu fi dhalika at'am, mtume sallama akaingiza mkono wake kwenye kile chakula. Sawa. Fa ahassa bil balal, mtume akahisi kuwa chakula kile ndani yake kuna maji. Na hii mtu anaanza kufanya leo sokoni, ukaenda sema hii ni biashara, kuna ishakia hii, ukigusa hivyo atakwambiaje? Acha uzurutwa, nunua au nenda nunua pengine. Lakini mtume wa Allah alifanya hivyo, akahisi kuwa chakula kina aibu, akatia mkono wake, akahisi ndani yake kuna maji. Sawa. Wa hinama iktasafa dhalika, mtume sallama alipobainikiwa na hilo jambo, alipoona kuwa kile chakula kina aibu ambacho yule bwana anauza kwenye soko hiyo, ataba rajula, ataba ina maana ya kulaumu au ina maana ya kumwambia mtu kwa kumnasihi. Sawa. Mtume akamwambia kwa kumlaumu kwa kumnasihi. Sawa. Waqal, mtume akasema, afala ja'altahu fawqa kan yarahu an-nas, kwa nini hichi chakula ambacho kimebanwa na maji haukukiweka juu ili watu wakione? Man ghashana falaysa minna, mtume akamwambia yeyote mwenye kutufanyia ghish, kutudanganya namna hii, hayuko pamoja na sisi. Mwanzo mtu leo na wangapi wanafanya haya mambo? Che, leo mtu anaweza kaenda kununua maziwa sehemu amechanga na maji. Maziwa. Na nasikata leo ule mchele wa mawe mawe ule. Sasa kuna watu anachukua kilo cha tomato zote dogo na mwaga huko. Afana afanya hivi. Mtu anafanya watu rishi she. Sawa? Kwa mtu anasema yani naam, fichishara anasema yani anna ala albai' an yakuna wadihan sadiqan fi taamulatihi, kwa hiyo ni lazima kwa mfanyabiashara awe mwenye kuweka vitu vyake wazi, awe mkweli katika kuamiliana na watu kwenye biashara zake. Fala yamdahu sil'atan la tastahiqu almadah, asisifu biashara yake aliyakuwa havistahiki kusifiwa. Mtu anasifu biashara zake aliyakuwa sifa hizo ambazo anazipa si za kweli. Sawa. Wala yukhfi aiban min uyubi sil'a, wala asifichi aibu miongoni mwa aibu za biashara zake, ndo dini. Sawa. Allati tuzahidu almushtarina fi shira'iha, aibu ambazo zitawafanya wale wenye kumshoria wao wachache. Tuzahidu yani tuqallilu almushtarina fi shira'iha, hizi aibu zinazosababisha wale wenye kukushoria wao wachache. Mtu aje leo mpe kitu kibaya, kesho aje kiwe kibaya, kesho kutoa tarudi, watakuwa wanambia na ule bwana ule usiende kununua kwake. Mpaka hata leo Sheikh, na kumbuka hata juzi niko Mterere, tunaenda kunywa maziwa kwenye kafeteria, kama ndo kafeteria hiyo tunaenda kunywa, jamaa wangu anaishi kule akaniambia usiingie hapo bwana, hapo wanachangana unga kivugutu, twende kwa bwana fulani hivi. Na kwa ile jambo la kuficha aibu za biashara zako linawapunguza wateja wako. Sawa? Tayib. Kwa hiyo la yazidu fi si'ri si'latihi bighairi haqqi, vile vile mtu asizidishi bei ya biashara yake pasina ya haki. Usizidishi bei. Kama umeleta biashara na 10,000, yule ambaye amemridhia kumpa kwa kasi umpe kwa 10,000, na yule ambaye ameridhia kumpa deni hiyo hiyo bei, kwa nini upandishi? Usipandishi bei ya biashara pasina ya haki Sheikh. Sawa? Wa fi hadha alhadith, katika hii hadithi nahyun an hadha dhanbi ad-dani, ad-dani bi maana dhalil, katika au maana yake la khaira fi, katika hii hadithi ndani yake kuna katazo la mtu kufanya hii dhambi ambayo haina khairi ndani yake. Sawa? Wal khaslati dhamima, na sifa iliyokuwa mbaya kama hiyo. Ala wa hiya al-ghish, na sifa hiyo ni kughish, kuwakhadai watu, kuwadanganya watu, kuwaiba watu. Wa hathun linnas an yajtanibuha wa yahdharu minhu. Bali katika hadithi ndani yake kuna kuhimiza watu waweze kujiepusha na dhambi hiyo na watahadhari nayo. Fa innahu la yajuzu lilmuslim an yaghsha fi tijaratihi, haijuzu kwa muislamu kufanya ghishi kwenye biashara zake, kudanganya, kusema uongo kwenye biashara zake. Sawa? Wala fi amalihi, vile vile haijuzu kwa mfanya biashara kufanya ghishi kwenye kazi yake. Mfano, mtu unakwenda kuomba sehemu kazi, labda ni la duka, nasikizana mtu, mimi duka langu kazi naanza saa 2, unafunga saa 11, wewe unafunga saa 10, hapo ulifanya ghishi kwenye kazi yako, haram. Na kwa sababu najua yupo anioni, nafunga zangu saa 10, najendea saa 1, na kwa nimeimaliza hivyo bila kufanya kazi, hii ni ghishi, haram. Au mtu anakwambia utakuwa una mapumziko yako ni saa 1, saa 6, saa ya kula mpaka saa 7 unafungua tena, au saa 7:30, mtu anatoka saa 6 anarudi saa 8, ile dakika 30 ambayo umezidisha, hii ni ghishi, haram. Kwa watu wasifanye ghishi kwenye biashara zao, vile vile kwenye kazi zao, wala fi nasihatihi, vile vile asifanye ghishi kwenye nasaha yake. Usimpi mtu nasaha kumbe ni nasaha ya kumtuviza shi yako, ya kumdanganya, unamnasihi mtu hivi kumbe unamwangamiza. Sawa? Wala fi dirasatihi, vile vile usifanye ghishi kwenye, mtu asifanye ghishi kwenye masomo yake. Leo kuna baadhi ya walimu, hasa si walimu wa Qur'ani, akutana mtu anafundisha kwa masomo ya Qur'ani, labda na hasa masomo yetu mengi ya Qur'ani ya Samdi Dimash, kama unavyojua tunasoma Jumamosi na Jumapili. Mwalimu yeye Jumamosi na Jumapili yo masomo ya kwanza saa 2 anakuja saa 3, alafu anatoka zake saa 4:30 anakwenda mambo yake, anafanya ghishi katika kufundisha, haram. Kwa mwalimu usiwafanyie watu khiana, ghishi ina maana vile vile khiana. Sawa? Wala fi ghairi dhalika min umurihi, wala vile vile katika mambo kinyume na hayo, katika mambo yake anayoyafanya usiku na mchana, asifanye nini? Ghish. Fal ghish au fal ghish haramun fi dinillah bi jami'i suwarihi wa anwa'ihi wa ashkalihi. Kufanya ghish ni haram katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika aina zake zote, suwarihi, anwa'ihi wa ashkalihi, yote inakuja kwa maana moja. Bimaana katika aina yoyote ile mtu asifanye ghishi ni haram katika dini ya Allah. Sawa? Na hapa kuna mafunzo makubwa sana, hasa kwa wafanya biashara au kwa mtu ambaye yuko na simu. Leo inafikia mtu yuko na simu yake anaiuza, anajua vizuri kwa simu yake na matatizo ya betri, lakini anamwambia mtu, hii simu yangu kabisa moto ni siku 2, wakati afanyaga hata moto dakika 30 shi. Au mtu anakwambia bateri yake lazima kabisa, wakati anajua hii ni ghish, haram sheikh, bali mali ambayo unaichukua hapo ni ya haram. Au mtu ameenda kurangua nguo kabisa, anajua zingoni ni za pirati, anawadanganya watu zingoni ni original kabisa, hii vile vile ni ghish. Waambie watu wabainishe biashara, hii biashara yangu jamani, hii nimepata mwaka ni ya pirati, kwa hiyo ukinunua ikikawia sana ni mwezi mmoja umechanika, kama utanunua khairi, kama zaweza kununua basi mwambie. Na wallahi ukifanya hivyo utaona baraka kwenye biashara zako. Ye mtu anaona kama nitaomba, la wallahi utaona baraka nyingi kwenye biashara zako. Tayyib. Kisha muallif rahimahullah kataja alhadithu alkhamis wal'ishrun, hadithi ya 25. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صحابه أبو أمامة الله مرضيه أنسيما أو أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متمد صلى الله عليه وسلم من اقتطع أي من أخذ man iqtata'a haqqa mri'in muslim bi yaminihi, yeyote ambaye atakayechukua haki ya muislamu kwa kiapo cha uongo. Mtu anachukua haki ya muislamu kwa kiapo cha uongo, faqad awjaba Allahu lahu an-nar, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia mtu huyu kuingia motoni. Wa harrama alayhi al-janna, bali Allah subhanahu wa ta'ala akamharamishia moto, pepo afwani. Allah akamharamishia pepo. Mtu gani? Mwenye kuchukua haki ya muislamu kwa kiapo cha uongo. Mtu anakuja na hapa kiapo cha uongo kwa ajili tu ya kuchukua haki ya ndugu yake muislamu. Hata kwenye mahakama, wallahi mimi nakwapia ile simu ni yangu. Ah, amesha hapa. Na mwenye mtume amesema mwenye kuapa tumwache. Basi ni yake. Ukachukua. Basi tambua kuwa Allah amewajibisha moto kwako na akakuharamishia wewe kuingia peponi. Faqala rajulun, bwana mmoja aliyekuwa pale akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa in kana shay'an yasira, hata kama hiyo haki itakuwa ni kitu kidogo. Sikilizeni masahaba, masahaba walikuwa wanapenda sana khairi. Ndio maana kila kitakachosema kwa mtume lazima waulize ili wajue. Kisi sisi leo hatuna hata muda wa kuuliza mambo ya dini, hatuna. Lakini kwa ubishi katika mambo ya dini tuko wa kwanza. Tunaanza kabisha hapa, acha acha kutuchanganya nyuma shekhe. Wanakuchanganya ndio wanajichanganya. Sawa? Kuhusu haba kauliza, wa in kana shay'an yasira, eh mtume wa Allah, hivi kweli hata kama atachukua haki ya huyo mtu, hiyo haki ikawa ni kitu kidogo tu sana, vile vile Allah amemwajibishia moto na kamaramishia pepo? Qala, mtume akamjibu hapo hapo, wa in qadiban min arak, qadiban min arak bi maana udu suwak, hata kama itakuwa kale kama mti kama mswaki, kale unakale kama mswaki kama mti, ukachukua kale kama mswaki kama mti kama mwenzako kwa dhulma na viapo vya uongo, Allah anakuwa haramishia pepo na anakuwajibisha kuingia motoni. Sawa? Kwa hiyo sharh anasema huququn nas, haki za watu, minal umuri allati ihtammat biha shari'atu al-islam au ashadd ihtimamin, haki za watu ni katika mambo ambayo sheria ya Uislamu imechukulia umuhimu zaidi. Haki za watu, Uislamu ni dini ambayo haipendi dhulma shekh. Kwa hiyo haki za watu ni jambo au ni katika mambo ambayo Uislamu umeuchukua au sheria ya Kiislamu umechukulia nini umuhimu zaidi. Fala yajuzu lana an na'khudha min ahadin ay haqqin min huquqihi, haijuzu kwetu sisi kuchukua kwa yeyote haki miongoni mwa haki zake, sawaun kana dhalika malan au ghaira, sawa haki hizo zitakuwa ni mali au kinyume na mali, haijuzu si kuchukua haki za watu. Sawa? Wa fi hadha alhadith, katika hii hadithi, yuhadhiruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min akhdhi huquqi an-nas, mtume anatutahadharisha sisi kuchukua haki za watu. ويخبرنا بان من اخذ حق امرئ مسلم بيمين كاذبه, بل متمه صلى الله عليه وسلم اكتueleza kwamba yeyote atakayechukua haki ya muislamu kwa kiapo cha uongo, fa inna jazaahu yakunu biidkhalihi an-nar, hakika malipo yake huyo mtu itakuwa ni kuingizwa motoni. Sawa? Wa hirmanihi min dukhulil janna, na vile vile malipo yake ni kuharamishiwa yeye kuingia peponi. Walamma sami'a ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam hadha al-kalam, masahaba waliposikia maneno kwa mtume, salu au saaluhu faqalu, wakamuuliza mtume wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa in kana shay'an yasira, hata kama itakuwa ni kitu kidogo tu umechukua kwa muislamu wenzako, ai hal hadhihi al-uqubatu tashmalu man akhadha haqqan min huquqi an-nas walau kana shay'an yasiran qalila, je hiya adhabu ambayo umeitaja inakusanya na yule ambaye atakayechukua haki miongoni mwa haki za watu hata kama itakuwa ni jambo lidogo? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, wa in kana qadiban min arak, yani an akhdha amwal an-nas wa huquqihim. Mtume akasema bimaana mtu kuchukua haki, kuchukua mali za watu na haki zao, amrun adhimun jidda, ni jambo likubwa sana. Hatta walau kana al-ma'khudhu shay'an yasira, hata kama kile chenye kuchukuliwa kitakuwa kitu kidogo. Ka qadhib al-araq, mfano qadhib al-araq akasema wa huwa 'udhu suwak, kuchukua kile kamti ka mswaki kale ukamdhulumu zako ule mswaki wa mti tu, sawa, unakuwa umepata nini? Unakuwa umeingia katika hii adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja. Kama alifu anasema nas'alu Allah al-afwa wal-afiya, tunamwomba Allah msamaha na salama. Tayeb, kisha muallif rahimahullah akasema al-hadithu sadis wal-ashrun, hadith ya 26, an abi Musa al-ash'ari radiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba huyu Abu Musa al-Ash'ari, Allah subhanahu wa ta'ala mridhie, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ba'athahu wa mu'adhan ila al-Yaman, mtume alimtuma sahaba huyu pamoja na Muadh wapi? Yemen. Wa qala lahumu, mtume akamwambia maneno haya, na maneno utakuja kujua maana yake vizuri kwenye sharh, yasira wala tu'assira, wa bashira wala tunafira, watatawaa wala takhtalifa, mutafaqun alayhi. Sawa, kwa sharifu anasema arsala nabi sallama sahabiyaini jalilaini ila al-Yaman, mtume sallama aliwatuma masahaba watukufu wawili wapi? Yemen. Wa huma Abu Musa al-Ash'ari wa Muadh ibn Jabal, na masahaba hao ilikuwa ni Abu Musa al-Ash'ar na Muadh ibn Jabal, liyakuma bitablighi dini, ili waende kusimamia jambo la kufikisha hii dini, bimaana kwa watuma waende kufundisha dini na kulingania, wa taalimi nnas, na kuwafundisha watu, wa qabla an yusafira, kabla masahaba wao kusafiri, au sawahuma nabi sallallahu alayhi wasallam biwasiyatin qasiratin mukhtasara, mtume akawahusia usia uliokuwa mfupi, sawa, lakinaha adhimatun muabbira, lakini nasiha hiyo ni adhima, nasaha iliyokuwa kubwa tena muabbira, muabbira bimaana mubayina, fasiha, baligha, sawa. Akawapa, akawahusia usia uliokuwa mdogo mfupi, lakini wenye maana kubwa sana, uliokuwa ndani yake ufasaha mkubwa. Qala lahuma, akawambia yassira wala tu'assira, ay ta'amalu ma'a an-nas wa ballighuhum wa ballighuhum ad-din bidun tashdid wala ta'sir. Tumana ambia masahaba, nendeni muamiliane na watu na muwafikishie hii dini pasina kuweka tashaddud na uzito, wafundisheni pasina kuwekea nini uzito na tashdid kubwa, sawa. Amiluhum birifqin, amiliana nao au muamiliane nao kwa upole, muwafundishe muamiliane nao kwa nini? Kwa upole, sawa. Wa akhbiruhum anna ad-din yusrun la shiddata fihi wala haraj, kisha muambie kwamba au mueleze kwamba dini ni nyepesi, hakuna shida ndani yake, hakuna uzito ndani yake katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Waqala lahuma aidan, akawambia tena wabashira wala tunafira, ay tahaddathu ma'a an-nas bima yubashiruhum bifadlillah, mzungumze pamoja na watu ambao mtakowalingania yale mambo ambayo atawabashiria fadhila za Allah, mambo mazuri, sawa. Wama yuraghibuhum fi ma 'indahu, na muwazungumzie mambo ambayo yatawafanya wenyewe wapende yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wapende wewe na raghaba ya kukutana na yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Wala tuhaddithuhum bitariqatin munaffira, msiwazungumzii kunako njia ambayo itawakimbiza munafira, katika mara nyingine makruha au mukarraha, au mukarraha naam, kama nilivyotaja baadhi ya watafsiri kwenye dictionary. Wala msiwahadithi na kuambia mambo ambayo yatawafanya yatawachukiza au yatawakimbiza, sawa, tasudduhum anil iman, mambo ambayo yatakayofanya wao yatawaziwia kufikia kunako iman. Haya ni mafunzo ambayo Mtume anawalingania, anawaambia wale watu ambao dini hawajakuwa na dini kabisa. Watu ndio sasa wanatakikana waanze kufundishwa. Jambo la kwanza, msiwake tashdid. Nakutana na mtu ni mlevi, unamsilimisha leo, anaanza kunyang'ania, acha pombe. Anaanza kuacha Uislamu juu ya pombe. Leo pombe ni acha. Ndio wakisema aya za kuharamisha pombe zilikuja bitadarruj, yani panaanza hii, panakuja hii, panakuja hii, panakuja hii, mpaka mwisho Allah kayaharamisha moja kwa moja. Lakini kwa kataza pombe moja kwa moja. Sawa? Kwa msiwalingani katika mambo, au msiwaambie mambo ambayo yatawakimbiza na kuwafanya wenyewe waende mbali na imani. Sawa? Wa an fi'li alkhairi, bali msiwaambie mambo ambayo yatawafanya wenyewe waende mbali na kufanya vitendo vya khairi. Sawa? Thumma awsahum biwasiyatin thalitha muhimma likulli akhwaini. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahusia wengine wasia watatu ambao ni muhimu kwa wote wawili. Sawa? Au sadiqaini, au marafiki hao wawili. Au sahibaini, au masahaba wawili, au waliosuhubiana wawili kwenye safari, fi safari, kwenye safari yao. Akawahusia. Bi maana aliwatuma masahaba wawili. Baada ya kuwahusia la kwanza na la pili, la tatu sasa anawahusia jambo ambalo linawahusu wenyewe wawili. Faqala sallallahu alayhi wasallam, tumekwambia wa tatawa'a wa la takhtalifa, ay liyutwi'a kullu wahid minkum aw minkuma al-akhar. Gisini watu wenyu wawili, kila mmoja amtii mwenzake. Sawa? Fa idha ra'a ahadukuma sahibahu harisan ala amrin min al-umur, ikiwa kama umoja wenu atamwona mwenzake anapupia kufanya jambo katika mambo yote yale, falyuti'hu, basi amti, liyakuna dhalika sababan libaqa'il mahabbati, ili jambo ile iwe ni sababu ya kubakia mapenzi baina yenu, wal ulfa, al ulfa bi maana al ijtimaa, na ule umoja, wastimraru sadaqa wasuhba, na ili ule urafiki wenu uendelee, na ule kusuhubiana kwenye safari kuendelee. Anawahusia nani? Masahaba. Na hapa huu ni wasia uliokuwa muhimu sana, hata watu mkisafiri katika uwanja wa da'wa lazima kwanza mtiane nyewe kwa nyewe. Mwenzako akikushauri jambo ambalo unaona la kheri, mti. Sawa? Mwingine akikushauri jambo la kheri, mti, bila shaka litafanya nyinyi safari yenu iendelee. Sawa? Kwa anasema muallifu, wa min hadha nastafidu amran muhimma, katika hili tunastafidi jambo muhimu. Wa huwa anna as-sadiqa alladhi yutawi'u ashabahu wa la yukhalifuhum qadra aw qadra al-mustata'i, kwa yule rafiki ambaye anawatii wenzake na wala awakhalifu kadiri na uwezo wake, qad amila bisunnah, basi huyo mtu anakuwa amefanya sunna. Sawa? Wa amma alladhi yukthiru al-khilafa wal-jidala wal-mu'aradha, ama yule ambaye anayekithirisha khilafa, tofauti tofauti na wenzake, na mijadala mingi na wenzake, wal-mu'aradha, na kwa kinyume na wenzake, eh, al-mu'aradha bi maana mu'aqi au mu'akisa au mudwada, mtu akawa kinyume kinyume na wenzake. Sawa? Fa innahu bi fi'lihi hadha, kwa hakika mtu huyo kwa kitendo chake hicho, ba'idun an sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, anakuwa yuko mbali na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaposafiri na mtu, unaona yeye mwenyewe mpaka watu wanasema kisafina fulani kaza, yani kaza moyo, yule ni mkorofi kwenye safari, eh, kuna watu wako hivyo Sheikh. Kuna mtu kitaka kumjua tabia, safiri naye. Ukitaka kumjua tabia ya mtu, ukimwona hapa uzuka mjua, safiri naye Sheikh. ukizungumza hivi, mkizungumza hivi, mko wengi, anakwenda hivi. Sawa? Wako watu kama hao. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasia masahaba wasio ambao watatawaa wala takhtalifa, na huko mtiane na wala msitofautiane. Kwa masahaba wakaenda na wasio huo mpaka wapi? Yaman. Na ndio maana pakaja manufaa kwenye dawa yao. Sawa? Tayeb. Kisha muallif rahimahullah kataja alhadithu sabi'u wal anshurun, hadithi ya 27, an abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Ila vile Abu Musa al-Ash'ari, Allah mridhia, amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu, man hamala alayna as-silaha falaysa minna, yeyote mwenye kutubebea silaha au kutufishia silaha ayuko pamoja nasi. Sawa? والحديث متفق عليه. أنا سمع شارح الأمن نعمة عظيمة من نعم الله تعالى. أماني نعمة اليقوة كوبا من غني ونعمة زى الله. أماني. وهو من ضروريات الحياة. بالي أماني نقد كمامبو مهم زايد قد كمايشة. أماني. سوا. وقد امتن الله على عباده بنعمة الأمن. الله سبحانه وتعالى أم ونيمشا وجواك نيمة يا أماني. سوا. فقال تعالى أقسم الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت نوم وابود مولا وينيومبا الذي أطعمهم من جوع. يولي أمباي أنا واليشيزا نقوى باريسكي ولو ينجا وآمنهم من خوف نقوى فأماني ولو يخوفوا أمبني الله سبحانه وتعالى. سوا. والأهمية حفظ الأمن في المجتمع na umuhimu wa kuhifadhi amani katika mshtama, katika maisha ambayo tunayoishi. Sawa. Hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hamil silah litakhwif an-nas. Mtume sallallahu ametahadharisha watu kubeba silaha kwa ajili ya kukhofisha watu. Wa isha'ati ar-ru'b, ar-ru'b bi maana al-khawf. Sawa. Wa isha'ati ar-ru'b bainahum, na kuzagaza hofu baina ya watu. Mtume alikataza hili jambo. Wa tahdidihim bil qatli, na kuwahofisha watu kwa utawaua. Mtume alikataza mambo watu kuzagaza hofu kwa watu na kuwatishia watu yani kifo. Haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza baina ya watu. Kila ni wangapi katika Waislamu wanatishiana mpaka vifo? Waislamu sha anapataka cheo kadogo tu tayari anajiona yeye hawezi akafa, yani yeye anajiona kama yeye amechukua dunia nzima, labda cheo tu cha chef de quartier tu, barabara kama ni ruine, barabara bunne kana butani. Mtu anajiona kama yeye kabisa amemaliza. Sasa wewe umpe miezi nzima sana kwa natambia mbicho vya wadawambia. Warabara kwanza leo alale wote chini tambia juu yao hivi. Wakimpa mienzi nzima. Mina kumbuka wallahi siku moja hapa hapa. Hapa hapa mienzi wallahi. Tena nasema mama umoja anajamia zake usiku wallahi. Usiku. Sawa, kuna baadhi ya watu nasiaga ibu kwa mama mchana. Labda ataki watu wane vitu vyake. Huyu mama anaama zake usiku she. Usiku. Yuko na. Na. Ule mtu wale wananyonyoga mizigo alimpelekea tandiko wako anapanda hivi. Wakafika mmoja katika barabara za hapo. Wale mbona amesimama pale akamuita? Njoo. Hiyo tandiko naitoa. Eh? Sheikh wamekaa hapo akamkaza kama dakika 30 wallahi amesimama hapo na tandiko ule mama na ule bwana na tandiko kichwani wamekaa hapo. Wamesimama. Yeye kuna mwenzake hapo anazungumza. Baadaye kama alipiga simu wapi wale tuko na pika hapo Sheikh. Wallahi nakwambia mambo ya ukweli. Pika hapo. Na hizi na kuja hapo utasema ameua mtu. Au kashuka leo polisi moja pale mwingine pale mwingine pale mwingine pale. Sasa yule bwana alikuwa amelipika hapo sijui kama ni opeje au ni nani. Akamwita yule bwana huyo kama ndio chef de quartier sijui kama ni nani. Akamwita pembeni wakazungumza. Ukaona kana kwamba yule bwana aliyekuja na pika hapo yuko na anazungumza kwa hasira na mshwania. Anazungumza kwa hasira na mshono, ulebona mbele waitu. Ile pick up wale wa polisi wakajipanda zao kwenye pick up wakaenda zao. Sasa yule bwana kwa aibu anashindwa kumwambia wale watandiko waendelee au wabaki. Akajifanya anaongea dakika 10 za kumwambia nenda. Sisi tukaisi tukua ule bwana anamwambia unatutia upumbavu bwana. Unyevana tuitia mtu na maana tandiko lake unatuita. Sasa mtu kwa sababu ya tubarabara tutano Sheikh. Unataka kunyanyasa mtu ambaye anahama. Na mtu kama huyo anataka kuingia si kama hapa limkaingia mzake silaha kuita wa polisi ndio hiyo. Haya katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza. Sawa? Kwa maana anasema wa yasmaru dhalika al-khuruj ala ulati al-umur. Na vile vile jambo hilo linakusanya watu kufanya maandamano kutoka nje ya toa kiongozi. Washaqa asa ta'a, watu wakaacha kumtii kiongozi wao vile vile na katika hili. Kwa hiyo kafanya maandamano, tufanye maandamano tusimtii kiongozi wa mufaraqatu al-jamaa wakawagawa umma vile vile na katika hili. Unapomona mtu ambaye anatoka nje ya kwa viongozi wao akagawa umma vile vile anaingia katika hii hadithi. Anaingia katika hii hadithi ya kubebea watu silaha. Kwa sababu wewe ukishatoka nje ya kwa kiongozi ukamwambia utafanya maandamano. Maandamano ndio yanaweka kuna kheri, kuna mboto kukutana vimiti. Anaanza kukutana ya kuja. Atumtaki. Kwa hiyo wewe ambao unatoka nje atoa kiongozi vile vile unaingia katika hadithi na kumbe bibia wenzako silaha. Sawa? Wa fi qawlihi sallama fi hadha alhadith na qawli yake Mtume sallama katika hadithi man hamala alaina silaha falaysa minna dalilun ala anna man hamala silahahu li ajli dhalika. Kuna dalili ya kuwa yeyote ambaye atakayebeba silaha kwa ajili ya hilo falaysa min atba'ihi sallallahu alayhi wasallam, huyo mtu hayuko miongoni mwa wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayuko miongoni mwa watu ambao wanamfuata Mtume wa Allah. Wa anna hadha dhambu na kuwa hii dhambi au wa anna hadha dhamba kuwa hii dhambi kabiratun min kaba'ir dhunub, ni katika madhambi makubwa mtu kupeleka silaha kumtishia mwenzako silaha, ni katika madhambi makubwa vile vile. Naingia yule mtu ambaye anaamrisha watu fanye maandamano je kumhalifu kiongozi fulani, vile vile naingia katika hii dhambi kubwa ya kunyanyua silaha kwa ajili ya wengine. Kwa inshallah tuchukue hadithi ya mwisho kwa siku ya leo. كم ألف رحمه الله قتاج الحديث الثامن والعشرون حديث يا إشرين ناني عن عبد الله بن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف. قت الحديث صحابه يو عبد الله بن مغفل أنا سمع من تبي صلى الله عليه وسلم قتاج قذف نكو كمتا جيو متونا بيجا أنا رشاش جيو أوجيش وكمتا جيو أنا رشاش watatu mtu amekaa tu chini na kamata jiwe na watu wakubwa shia amekosa kufanya labda uvivu jiwe tumele jambo amelikataza. Sawa, waqala, kisha mtume akasema kitendo hicho innaha la taswidu swaida, si eti kitaua ule mnya. Swaidu ni kile ambacho kinachowindwa. Sawa, inaweza kuwa ni ndege au labda pongo au labda kila mmoja anachukiroa samaki vile vile, inga kwenye swaidi. So mtume anasema wewe unaporusha hiyo jiwe lako, si kwamba eti ngo litaua kila ambacho unataka kuwinda, kila ambacho kinachowindwa, hapana. Sawa, wala tankau aduwa, vile vile hilo jiwe ambalo unalitupatupa hivyo halitomua adui, walakinaha taksiru sinna, lakini jiwe hilo ambalo nalirusha linaweza likapasua jino la mtu. Sawa, watafqa'u al-aina, na vivyo linaweza likatoboa jicho la mtu. Haya maneno ya mtume akakataza kurusharusha. Asema faida iko wapi? Wewe kukaa tu unakamata jiwe na rusharusha unatupa hilo jiwe hilo, sio kwamba eti ngo kuna winda litaua kile ambacho unataka kiwinda, wala hilo jiwe alizika muua eti ngo unataka labda si kama unataka kumuua adui yako, bali kazi ya hilo jiwe au madhara yake utajikuta umempasua mtu jino pale, sawa, au umetoboa jicho la mtu, sawa. Kana nabii sallallahu alayhi wasallam harisan ala ta'limi an-nas ma yanfa'uhum wa tahdhirihim, naam, wa tahdhirihim mimma yadhurruhum au mimma yadhurruhum fi umuri dinihim wa dunyahum. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapupia sana kuwafundisha watu mambo ambayo yatawanufaisha, bali Mtume alikuwa anawatahadharisha watu kutokana na mambo ambayo yatawadhuru katika mambo yao ya dini na dunia. وبذلك امتدحه الله تعالى فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wa Allah na kusema hakika tumekuleteeni mtume kutokana na nyinyi, mtume huyo ambaye yuko na pupa ya kuongezeni katika mambo ya khairi, bali mtume huyo ni mwenye huruma na vile vile mtume huyo ni mwenye ni mpole kwa waumini. Mtume wa Allah alikuwa anapenda sana kuwafundisha watu mambo ambayo yako na manufaa na wao, sawa. Wamtanna bihi faqal, vile vile Allah akasema kimzungumzia mtume wa Allah, laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasula. Kwa hiyo mtume ni neema hii, ndio maana alifa anasema wamtanna bihi, Allah akamfanya mtume kuwa neema kwetu, sawa. Allah akasema laqad manna Allahu ala almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waumini. Idh ba'atha fihim rasulan, kipindi alipowatumia mtume, sawa, min anfusihim, mtume huyo akutoka mbali, alitoka maana wao mwanadamu kama sisi, sio malaika wala jini wala mwanadamu kama sisi, sawa. Yatlu alayhim ayatihi, bali mtume huyo anawasomea aya zake, bimaana aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim, bali mtume huyo anawatakasa watu wake. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, bali mtume huyo anawafundisha kitabu na hikma ambayo ni sunna, sawa. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, hali ya kuwa kabla ya hapo walikuwa kwenye upotovu kwa waziwazi, lakini Allah akamtuma mtume ili aweze kuwafundisha, sawa. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi ambayo tumeisoma, naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an amrin kana yaf'aluhu ba'd an-nas fi al-jahiliyya wa fi sadr al-islam. Katika hadithi vile vile mtume wa Allah akakataza jambo ambalo watu walikuwa wanalifanya zama za ujahiliya, bi maana kabla ya Uislam, bali wa fi sadr al-islam, na mwanzo wa Uislam, wakati Uislamu bado unakuja kuja, watu walikuwa wanafanya jambo hilo. Ala wa huwa al-qadh, na jambo hilo ni kadhfu. Wa huwa ramyul haswa bil yad, ni mtu akamata jiwe anatupa tupa, ule majibu mayo mdogo anatupa tupa hivi. Watu wako wanapenda huu mchezo sana wanafanya, mtu anakamata mawe vingi kwenye mkono anarusha rusha tu, anarusha rusha, anarusha rusha. Katika zama za ujahiliya watu walikuwa wanafanya hivyo, na mwanzo wa Uislamu watu walikuwa wanafanya hilo, sawa. Wabayana sababa nahi, mtume wa salama alipowakataza hilo jambo akawabainisha sababu. Na hili katika mafunzo ya mtume, unapomkataza mtu jambo mpe na sababu, eh, so mwambie tu kuanzia leo sunaingia mlo upangu, sitaki nikuona unaingia pale, mpe sababu, sawa. Wa huwa anna hadha alqadh, au wa huwa anna hadha alqadh laysa fihi faida, jambo la kwanza kurusharusha mawe hivyo ndani yake mna faida, fala yaqtulu faida, sio kwamba eti ngo utaua kitu ambacho unataka kuwinda, ukirusha vika jiwe kadogo ataka nguko kwenye kuku hizi kaua, hata kwenye ndege zikaua, sawa. Wala yahzimu aladuwa, wala vile vile zika ikamua adui, yule adui ambaye anakuja kukukabili wewe au kukufanyia kibaya, ukirusha kajua hivi katamua kadogo kai, sawa. Wa inama huwa shay'un yusabbibu ad-darar, bali kurusha rusha tumawe ni jambo ambalo linasababisha madhara. Fa huwa yusibu sinna, naam, fa huwa yusibu sinna fayaksiruha, katika madhara yake unazuka rusha hivi jiwe, mtu yuko zake hivi anachekacheka akamwaga hapo, kakavunja jino lake. Sawa? Wa yusibu al-aina fayutfilha. Yutfil bimana yuhlik au yufsid. Au kanasaka ngoku ni jicho la mtu kakaribu jicho la watu. Kakaliangamiza jicho la watu. Sawa? Wa hadha an-nahyu 'amun lin-nasi jami'ihim. Na hili katazo ni kwa watu wote. Sawa? Kibarihim wa sigharihim. Wakubwa kwa wadogo. Haijuzu mtu kukamata ukatu na kukamata mbumayo na rusharushi. Hili katazo ni kwa watu wote wakubwa na wadogo. Sawa? Lakina hajata sigari ila tathkiri bihi akbar. Lakini kuna haja kubwa ya kuwakumbusha watoto katika hilo. Sawa? Watoto ndo wanafaa kukumbushwa sana hilo. Kwa sababu gani? Fa innal kadhfa yakthuru bainahum. Kwa sababu kurusharusha tumawe ni jambo ambalo limekithiri sana baina ya watoto. Walidhalika yambaghi nusuhum. Kwa hiyo inatakikana muwanasihi watoto tabia za kurusharusha tumawe ovyo waache. Watawjihuhum, na kuwaelekeza vile watoto. Wataalimuhum, na kuwafundisha. Kwa hiyo ni jambo lidogo sana ambalo mtu analikataza. Leo mtu anaanza kukana upuuzi. Kini ili anaanza kusababisha matatizo baina ya watu. Wala zoka kakatu wapana kantatu mayo na rusha rusha. Kaka piga mtu kwenye jicho lika dhurika. Unangia kwenye matatizo. Au lika mpiga mtu kwenye jino lika. Lika mdhuru kwenye jino lake. Unapata wani na matatizo. Kwa hiyo ni haram mtu kukana mchezo kama huyu. Hata kama ni watoto wadogo, kama unatabia kushashua tu mayo mawe hivi ovyo ovyo. Unawakataza. Unawakataza watoto jambo hilo. Kwa insha Allah Allah tuishie katika hii hadithi. Ambayo tumeisoma. Ambayo ni hadithi ya ishii. 28 إن شاء الله. فدرس الكلوكوجا تنزل حديث يا 29 نكمبا الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نسألك وبارك الله فيكم.